63. Sure, Sure Munafiqun. Medine'de nazil bolgan 11 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Munafıklar senin olduğunu kelgen çağda güvahlık birimiz ki, sen hakikaten Allah'ın peygamberidir sen deydi. Senin hakikaten Allah'ın peygamberi işkeldiğini Allah bilirdi. Allah güvahlık verdi ki münafıklar çokum yalgancılardır. Onlar özlerinin yalgan kesenlerini kalkan kılavaldı. Kişilerini Allah'ın yoludan tostu, yani Allah'ın dininden tostu. Onlarının kılmışları nemi degen yaman. Bu şunun üçündür ki, onlar iğizlerde işinip, andın dillerde inkar kıldı. Onlarının dilleri piçetlendi. Yani dillerine hidayet yetip varalmaydı. Onlar imanını düşenmeydi. Onlarga karaydıgan bolsan beden kuruluşu, salafetlige seni hayran kaldırdı. Eğer onlar sözlüse, sözünün fasahatligidin sözüge kulak salasın. İlimsiz, akılsız, parasetsizlikte, goya onlar tamğı yöle koyulgan, çirip kalgan yağaçlardır. Onlar korkunuştun her kandak avazına özlerge kartılgan deb gümallanıdı. Onlar sana ve müminlerge düşmendir. Onlardan hazır eyligin. Allah onlarını halak kılsın. Onlar kandak mı hidayetten gümrahlıkı burulup gitidu? Onlarga özürü eğitip kilinla. Resulullah sizlerge mağfiret tileydi o değilse, meskır kılıç yüzüsüden başlarını silkeydi. Onlarının tekebburlu kılgan halda davet kılınan derslerin yüz örgeligini körüsen. Onlarga meyli mağfiret talep kılgın, meyli mağfiret talep kılmağın bərbir okşaş. Allah onlarga hergiz mağfiret kılmaydı. Şübihisiz ki pas kavmini Allah hidayet kılmaydı. Onlar Resulullah'ın yenideki kişilerini təmillemenle, onlar tarap kesson deydi. Asmalarının ve ziminin hazineleri Allah'ın ilkididir. Velikin münafıklar Allah'ın hikmetini düşenmeydi. O münafıklar Medine'ye kayıtsak, en aziz adam, en har adamını Medine'den çıkarıvdı deyişidi. Yani Abdullah İbni Ubey ve münafıklar özleri Resulullah'ını ve müminlerini Medine'den çıkarıvdı deyişidi. Galbe Allah'a, Allah'ın peygamberine ve müminlerine mensup. Lekin münafıklar Qalbinin Allah'ın düşmanlarına emez, dostlarının mensup ikenligini bilmeydi. Ey müminler, mallarınlar ve balılarınlar sizlerini Allah'ın zikridin, yani Allah'ın taat ibadetidin, gaflette kaldırmışsın. Kimler ki şunda kılıdıken onlar ziyan tartkıçılardır. Birinlerga ölüm kilip, perverdigarım, nemişki minin əcilimini bir az keçiktirmedin, sədiq kılıp yaxşılardın bolar edim deyiştin burun, özanlarına rızık kılıp verilgen nərslərini sədiq kılınla. Allah heç Adəmni əcili kəlgəndə hərgiz keçiktirməydi. Allah kılavatkan işinlardın toluq xəbərdardır.